Radio 1 met Renze Klamer. Hans-Jaap Melissen is net terug uit Kabul, Afghanistan. Straks in 1 Vandaag vertelt hij hoe het er in de hoofdstad aan toe gaat onder het bewind van de Taliban. Nu eerst het NOS-journaal van 4 uur met Jan van der Putten. Het RIVM meldt het hoogste aantal positieve coronatests in bijna 3 maanden. Ruim 4600. Eind juli was het voor het laatst zo hoog. Een deel van het aantal is te verklaren door een storing van gisteren. Ook gemiddeld blijft het aantal positieve coronatests stijgen. De afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 3801 positieve tests per dag geregistreerd. Ook in de ziekenhuizen loopt het aantal coronapatiënten op. Het zijn er nu 650, van wie 165 op de IC. De gevangen Russische oppositieleider Alexei Navalny krijgt dit jaar de Sacharovprijs van het Europees Parlement. Dat is de belangrijkste EU-prijs voor mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten. Navalny is de belangrijkste politieke tegenstander van president Poetin. Hij zit een straf uit van 2,5 jaar in een werkkamp. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp is het belangrijk voor Navalny dat hij dit soort mensenrechtenprijzen wint. Het toont eens te meer aan dat hij niet in de vergetelheid raakt. Dat was misschien de insteek of de gedachte achter het gevangen zetten van Navalny, dat men hem zo langzamerhand zou vergeten. En dit betekent gewoon dat de Europese Unie in ieder geval laat zien, Europa laat zien, dat hij voortdurend in de aandacht blijft wat Rusland ook met hem zal ondernemen. Vorig jaar ging de Sacharovprijs naar de oppositie in Wit-Rusland. De Britse koningin Elisabeth doet het op doktersadvies rustiger aan. Ze heeft een bezoek van 2 dagen aan Noord-Ierland afgezegd, want ze moet rust houden. De koningin is nu 95. Volgens Buckingham Palace gaat het goed met haar en vindt ze het jammer dat het bezoek niet doorgaat. In de rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum gaat ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep. De 2 verdachten werden veroordeeld tot 30 jaar cel. Het OM had levenslang geëist en vindt dat toch een meer gepaste straf. Natuurgebied De Postbank bij Reden blijft toegankelijk voor auto's en motoren. Alleen op drukke momenten in het hoogseizoen gaat het gebied deels op slot. Er was een plan om flora en fauna bij de Postbank beter te beschermen tegen grotere drukte en stikstof. Maar in de Redense gemeenteraad was daar geen meerderheid voor. Tennissers die volgend jaar willen meedoen aan de Australian Open moeten gevaccineerd zijn tegen corona. Dat heeft de Australische minister van Immigratie Hawke gezegd. Volgens tennisredacteur Franklin Stoker kan dat grote gevolgen hebben voor het deelnemersveld. Je hebt bijvoorbeeld Daniel Medvedev, recent winnaar van de US Open. Die heeft nog zijn twijfels bij wat hij nu moet doen. Hetzelfde geldt voor Alexander Zverev, Olympisch kampioen. We hebben natuurlijk Novak Djokovic, die er eigenlijk niks over wil zeggen. Want die heeft al veel vragen erover gehad. Die heeft nu zoiets, ik ga er helemaal niks meer over zeggen. Ik ga ook niet vertellen of ik wel of niet gevaccineerd ben. Voor deelnemers aan de Australian Open wordt sowieso wel een uitzondering gemaakt. De Australische overheid houdt de grens al 18 maanden dicht voor mensen die niet over de Australische nationaliteit of een vaste verblijfsvergunning in het land beschikken. Ruim 100 mensen uit Staphorst hebben zich gisteren laten vaccineren bij de huisarts. Dat zegt GGD IJsseland tegen RTV Oost. Omdat de vaccinatiegraad achterblijft in het Overijsselse dorp en het aantal besmettingen er snel stijgt, besloten de huisartsen om zelf weer te beginnen met vaccineren. Het nabijgelegen Isala ziekenhuis liet aan het begin van de week weten dat de niet-acute zorg in gevaar komt, doordat het aantal coronapatiënten dat moet worden opgenomen snel stijgt in de regio. En het weer, buien met onweer en hagel en veel wind. Het is 16 tot 19 graden. Morgen buien en veel wind en met 12 graden een stuk kouder dan vandaag. Edwin Gerritsen bij de ANWB, hoe gaat het op de weg? Het is al vrij druk op de weg. Er staat bijna 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg, een kwartier oponthoud door een auto met pech. De A2 van Amsterdam naar Utrecht, tussen Ouderkerk en de Amstel en Breukelen, een kwartier. Daar is een rijstrook dicht, ook door een auto met pech. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten oponthoud. Goedemorgen, bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei. Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot 55% korting op huishoudmiddelen van onder andere Ariel en Finish. En tot 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. De nieuwe Volkswagen Polo is behoorlijk vol van zichzelf. En terecht. Want met features als een digital cockpit, lane assist, side assist, adaptive cruise control en LED matrixverlichting mag je best een beetje stoer doen. Jezelf meten met de grote. Sommigen zullen zeggen hij heeft grootheidswaanzin. Hij zelf zou zeggen, ik ben completer dan ooit. Bescheiden is hij niet, die nieuwe Volkswagen Polo. Behalve in zijn prijs dan. Al vanaf €19.990. Bestel hem nu en rij hem dit jaar al. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf €100.000. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 8 dagen Algarve, al vanaf €349 per persoon. Boek via toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. Avro Tros. Verslaggever Hans-Jaap Melis is net terug van 2 weken Kabul, Afghanistan. We spreken hem zo. En het einde van de schakelauto wordt voorspeld. Nog even en iedereen gaat aan de automaat. En dat is jammer, zegt autojournalist Roy Kleiwecht. En in Feit of Fictie de vraag of een klinieklauw meer verdient dan een verpleegkundige. Eén vandaag. Met Renze Klamer. Het is woensdag 20 oktober. Lammert, wat is jou vandaag opgevallen? Medewerkers van een supermarkt in Den Haag keken vanmorgen raar op toen er in een lading boodschappen die werd aangeleverd een grote hoeveelheid drugs werd aangetroffen. De politie werd meteen gebeld. We starten een onderzoek om hoeveel drugs het gaat en of het nou met opzet tussen die boodschappen zat. Dat is niet bekendgemaakt, maar een van de medewerkers die de drugs vond, die is volgens het AD wel een beetje bang dat iemand ze gaat verwijten de partij drugs nu kwijt te zijn. Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja. En spannende radio gisteren bij de collega's van 3FM. Ja, want wat doe je, Renze, als je baas ineens in de studio staat en je in de uitzending verbiedt om iets te doen? DJ Timur Perlin die wilde een winnaar bellen die kaartjes had gewonnen voor een supergeheim concert van de Italiaanse songfestivalwinnaars Maneskin. Maar omdat de winnaar die informatie over de supergeheime locatie te koop had aangeboden aan fans, wilde hij hem even terechtwijzen. Timur stond op het punt om hem te bellen toen ineens de zenderbaas Sharit Alles in de studio stond en hem vertelde dat hij dat niet moest doen. Kan niet zijn excuses aanbieden of zo? Nee, want dan mag hij lekker buiten de zendtijd omdoen. Oké. Nou weet ik niet meer. Luisteraars. Wat moet ik doen? Luisteren naar mijn baas? Of moet ik hem bellen? Je moet toch altijd luisteren naar je baas? Want nu ben je mijn baas en dan kom je in mijn radioshow zeggen dat ik iets niet kan doen. En dat aan de ene kant denk ik ja, aan de andere kant heb ik luisteraars die ook mijn baas zijn. Dus ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ja, je zet me echt voor een ongelooflijk blok, Charit, nu. Ja, jij mij en ook. Ik baal hier ook een beetje van dat ik je dit ook doet in de show. Dit is zo gek. Heel gek, ja. Ja, ik heb een hoop geks meegemaakt bij de publieke omroep. Maar dit is, volgens mij zag ik trouwens net de zendermanager langslopen. Die wil jou straks even spreken. Goed, we gaan naar het volgende. En dat is, op het hoogste niveau vandaag spreekt de Russische president Poetin met onder andere China en Pakistan over Afghanistan. En natuurlijk de vraag hoe met de Taliban om te gaan. Maar voor de Afghanen zelf is het vooral de verandering op de grond die relevant is. Hans-Jaap Melis is net terug uit Kabul, waar hij sprak met Taliban en met vrouwen die nu onder dat Taliban-regime leven. Hans-Jaap, goedemiddag. Goedemiddag. Die conferentie, die nu is internationaal, hoe belangrijk is dat voor de Taliban? Ja, voor de Taliban zijn de internationale contacten heel erg belangrijk. En het is voor hen nog onduidelijk met wie ze nou uiteindelijk het beste zaken kunnen gaan doen. Ja, het Westen kan nog beslissen over allerlei geld dat bevroren is, hè, van de Afghaanse bank. Dat staat dan ergens in Amerika. En dat gaat om vele miljarden. Nou, dat wordt voorlopig niet vrijgegeven. Maar ja, ze kunnen kijken naar het Westen, maar ze kunnen ook kijken naar de landen aan de andere kant van het spectrum. En dan kijk je naar Rusland, naar China, Pakistan. En zij willen dat ze weer een normaal land kunnen besturen. En daar hebben ze ook geld voor nodig, hebben ze hulp bij nodig. Ja. En daar zitten zij in. En zelf wekken ze ook naar buiten toe liefst de indruk dat ze eigenlijk een hele normale, gewone regering zijn. Ja, het is wel opvallend trouwens dat je daar eigenlijk van die regering verder niets merkt als je daar bent. Of tenminste, de mensen die daar wonen hebben er verder niet zoveel meer van gemerkt. Geen wekelijkse persconferentie van de minister-president, zeg maar. Hè. Ze zijn er. Ze hebben checkpoints. En waar mensen geïntimideerd worden ook. Ik heb daar geen last van. Nee, ik kom daar als journalist met een papier van de Taliban. Dus ik mag doen wat ik wil. Ongeveer dan trouwens. Ja. Maar Het voelt nog gewoon best vrij om daar rond te lopen. Maar voor mij, ik mocht geloof ik niet bij demonstraties zijn als die hier waren. Ik heb ze niet gezien. Maar dat was dan, moet u voor uw eigen veiligheid niet bij gestaan. Want dan, Maar zijn daar demonstraties? Want ik hoor alleen maar verhalen dat er mensen worden doodgeschoten die het regime niet genadig zijn. Er zijn vrouwen, dappere vrouwen, de straat wel opgegaan in kleinere groepjes, her en der. En die hebben dat dan zelf gefilmd soms. En ik heb dat verder niet gezien nu. Absoluut niet. Maar wat zie je wel? Want je bent bijna 2 weken in Kabul geweest. Ja. Nou, dat is natuurlijk een miljoenenstad, hè? Wat zeg? Dat is een miljoenenstad, toch? Ja, miljoen mensen. Het is enorm uitgedijd. Maar inderdaad, wij hebben soms het idee dat inderdaad op elke hoek van de straat er iemand staat met een geweer en dat die mensen allemaal onder heftige druk leven nu. Maar vertel. Ja, nou, een van de eerste dingen die je opvalt. Ja, sowieso vond ik het bizar eigenlijk om zo dicht bij de Taliban te zijn. En ik ben ook gaan interviewen, omdat je dat natuurlijk vroeger als journalist daar kwam en was het ergste wat je kon overkomen, de Taliban tegenkomen. Want dat leidde dan tot een ontvoering of weet ik veel, of erger. Er zijn natuurlijk alle journalisten ontvoerd in al die jaren. Dus nu stonden ze ineens gewoon naast je en gingen ze ook wel met jou in gesprek. En andersom, ik heb mensen geïnterviewd. En ik moest er in het begin heel erg aan wennen dat kon gewoon. Ik ben ook een keer 's ochtends weggelopen bij mijn verblijf. Even zonder tolk en dan kwam ik ze tegen. En dan dacht ik, oh shit, dat kan. Nou ja. Maar dat is ook, zeg maar, ze zijn ook gewoon redelijk vriendelijk aanspreekbaar. Nou, wat ze wel gedaan hebben, denk ik. Kijk, er is ook wel een verschil tussen wat er in Kabul, zeker rond het regeringscentrum, op de checkpoint staat. Daar hebben ze wat beschaafdere Taliban, denk ik, ook neergezet. Soms wat slimmer, zeg maar. Ook meertalig. Als je buiten de stad komt, dat ben ik ook nog wel gaan doen, dan kom je toch ook wel wat de echte ruwere Taliban tegen. Waar ik ook niet mijn camera bijvoorbeeld op durfde te richten, omdat ik dacht van, dat kan wel eens problemen geven. Maar in Kabul waren er ook heel veel bij die dan bijna enthousiast werden dat je de camera gebruikte. Oh ja? Ja, maar ze toch willen laten zien dat ze het hebben. Ze zijn trots. Ze zijn trots dat ze dit hebben kunnen doen, denk ik. Ja, maar het voelt ook een beetje als een Taliban met meerdere gezichten. Dus naar Absoluut. Buiten toe, hè? We hebben hulp nodig en we zijn vriendelijk en we gaan het heel anders doen dan vroeger. Terwijl je ook een hele andere bericht uit Afghanistan hoort. Ja, natuurlijk. En die hoorde ik ook zelf van mensen die ik interview. Maar ik krijg ook nog tot de dag van gisteren appjes van mensen die in de problemen zijn. Van de presidentiële garde die president moesten bewaken. Eén iemand die is nog steeds met mij in contact. Want die ziet mij als een soort houvast. Want die wil weg. Want er zijn al van die mensen van die garde opgepakt. Dus er gebeurt heel veel achter de schermen. Dus je hebt die checkpoints die voor mij redelijk netjes ogen. Maar er worden wel weer vrouwen bijvoorbeeld tegengehouden als ze zelf auto rijden. En dan wordt er gezegd, als je dat nog een keer doet, dan schieten we je morgen dood. Heb ik gehoord van mensen. Ja, die hebben de auto inmiddels verkocht. Ja, die hebben de auto verkocht. Dat was een vrouwengezin. En hebben ook allemaal geen baan meer. Die vrouwen. Die werkten voor de overheid onder andere. En die durfden wel met jou te praten? Ja, op een neutrale locatie. Dat was niet voor de camera, maar wel voor schrijven. Ik schrijf ook voor Trouw. En ja, die vrouw begon vrijwel meteen te huilen toen het gesprek op gang kwam. Ze had al heel veel andere ellende meegemaakt de afgelopen jaar. En dan kwam dit ook, er kwam ook nog de Taliban bij, zeg maar. Mm-hmm. En die mensen zien natuurlijk hun hele leven uit hun handen glippen. En kijk, de Taliban zegt dan tegen mij van, we zijn hier voor de vrede. En kijk eens hoe rustig het hier nu is in de stad. En het is waar, de Taliban pleegt geen aanslagen meer op zichzelf. Want ja, dat deden ze vroeger, aanslagen in Kabul plegen. Ja, zij zijn daar nu de macht. Dus dat gebeurt niet meer. Dus het is inderdaad rustiger en stiller. Alleen met de consequentie wel dat de helft van de bevolking in de problemen raakt. De helft, de vrouwen. En ook mannen natuurlijk. Maar ja, ik vind dat buitengewoon triest om mee te maken als je tegenover die vrouwen zit En je voelt er alles van, ja, oké, als dit zo blijft, dan heb je hier geen leven meer. En ze vragen ook allemaal aan mij van, ja, hoe kan ik weg? Kan jij mij helpen? Ook dat gebeurt nog steeds. Dan krijg ik appjes en stuurt iemand haar paspoort naar mij. Van ja, dan heb je hier van mijn paspoort als er een dossier van mij gemaakt moet worden. Oh, oké. Ja. Maar als er dat soort onrust leeft, nog in combinatie met het feit dat de economie daar behoorlijk op zijn gat ligt. Ja, nogal, ja. Dan moet er toch ook inderdaad een groeiende onrust zijn onder de bevolking. Ja, maar ga maar eens wat doen, hè. Dat is natuurlijk ook het punt. Wat kun je doen? Zij hebben de wapens. En er was wel vanochtend, geloof ik, een kleine aanslag op een Taliban-auto met een paar gewonden, geloof ik, ergens in het centrum. Wie dat dan doet, is onduidelijk. Maar het valt niet mee, denk ik, om daar een grote vuist tegen te maken. En de grote vuist zou eigenlijk moeten komen van het Westen, denk ik ook, waar die te goed bevroren zijn, dat je daarmee gaat onderhandelen van, ja, oké, we willen jullie wel weer geld geven, maar dan staat hij dan tegenover dat je je zus en zo gedraagt. Ja. Alleen dat is een hele moeilijke balans, denk ik. Omdat die Taliban zich ook de hak in het zand kunnen zeggen van, oh ja, we hebben eigenlijk helemaal niks met jullie te maken, fuck off, weet je wel. Jullie zijn allemaal al weg. En dan maar gewoon weinig geld en hardline regime. Dat kan ook de consequentie zijn. Hè. Maar je spreekt dan Taliban-leden die dan wel vriendelijk of wat ruwer trots zijn op wat ze nu hebben bereikt. Ja. Je spreekt vrouwen die eigenlijk helemaal niet blij zijn voor zover ze dat al niet waren. Mm-hmm. Spreek je ook, zeg maar, gewone inwoners die wel blij zijn met het Taliban-regime? Ja, heb ik ook gesproken wel. Die dan zeggen van, ja, kijk, het is echt gewoon rustiger. En de vorige regering was een corrupt zootje, zeggen ze dan. En die hebben ook nooit hun beloftes waargemaakt. En die waren allemaal aan het heulen met de Amerikanen omdat ze hoopten geld te krijgen. Er wordt er nog ook van die verdreven president gezegd dat hij zoveel, bijna $170 miljoen had meegenomen. Ja, ik weet niet of dat allemaal klopt. Maar ja. Ja, dat gevoel is er ook wel bij een deel van de bevolking. En de achterban van de Taliban is van oudsher zijn het de Pathanen. Is dat ongeveer 40% van de bevolking, denk ik. Daar vinden zij natuurlijk meer steun. Dat is vaak een beetje het zuidelijkere deel van Afghanistan altijd geweest. Ja. En die economie, want je zegt dat ligt nogal op zijn gat. Hoe merkbaar is dat als je daar op straat loopt? Nou, dat mensen gewoon minder gaan eten. Dus één maaltijd per dag bijvoorbeeld, dat ze daar geld voor hebben. Dat mensen hun eigen spullen op straat staan te verkopen. Gewoon als een soort koningsdag, maar dan anders. Vlakbij waar ik logeerde was een hele grote supermarkt. Een beetje een soort westerse supermarkt, zeg maar. Waar de elite vaak wel kocht. En daar kwam ik best wel regelmatig, want ja, ik heb dan wel geld. En dan kom je daar en is er eigenlijk al, ik ben er nog nooit geweest in die 2 weken, zeg maar, dat er meer klanten waren dan personeel. Hmm. Het was 1 grote lege ruimte. Het was een soort HEMA-achtig complex. En het was altijd bizar. De eerste keer dat ik binnenkwam dacht ik van, oh, zijn jullie wel open dan? Want ja, het was er niemand. Ik was de klant. Ja. En daar is helemaal geen geld meer voor. Want dat zijn van die geïmporteerde goederen. Nou, dat kun je voorlopig echt wel vergeten. Maar voor gewone mensen, ja, brood is duur geworden. Of dan wordt het brood maar dunner voor dezelfde prijs. Ja. Maar dat betekent toch ook dat het regime inmiddels, en dan hopen ze misschien op Rusland of Pakistan of China om ze te hulp te schieten, maar dat ze ook wel best wel wanhopig moeten zijn. Ja, trots misschien voor de schermen, maar achter de schermen. Ja, dat zijn ze denk ik ook wel. En vanavond in de uitzending bij televisie, één vandaag, zit dus ook een man die dan zegt van, ja jongens, je hoeft helemaal niet veel te doen tegen die Taliban. Over 3 maanden stort het regime vanzelf in als ze zonder geld zitten. Want dan houdt het op. Wat kun je dan doen? Hoe kun je dan een land regeren? Alleen dat valt soms nog tegen vaak. Hè? Dat zie je ook vaak met sancties in de wereld bij andere regimes. Die blijven vaak wel zitten. En alleen de bevolking is de klos. Want het regime heeft altijd toegang tot illegale import. Hè? Dat kunnen zij beheren. En dan heb je altijd nog geld voor jezelf, voor je eigen clubje, je achterban, directe achterban. Ja. Dus het kan nog wel veel erger gaan worden? Ja, dat denk ik wel. Dan komt er een harde winter aan, waar mensen geen geld hebben om het huis warm te maken. Ik zie het heel. Je komt er met een heel verdrietig gevoel vandaan. Oké. Nou, Hans-Jaap Medersen, bedankt. Vanavond ook verslag dus bij een aantal collega's van de televisie om 6:15 op NPO 1. Dankjewel. De ondergang van de schakelauto is ingezet. Want 58% van de nieuw verkochte auto's is inmiddels een automaat. Straks een requiem voor de schakelbak. Maar eerst, Edwin Gerritsen, hoe gaat het met al die schakelbakken en automaten op de weg? Nou, die staan toch al in een paar files. Het is vrij druk op de weg. De meeste files staan in het zuiden van het land. De langste file staat daar op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is de vertraging 3 kwartier. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A traveling show. My mama used to dance for the money they'd throw. Mama would do whatever he could. Preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. Gypsies, tramps, and thieves, we hear it from the people of the town. They call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. A boy just south of Mobile, gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis, and Papa would have shot him if he knew what he'd done. Lay the money down. I never had schooling, but it taught me well with its smooth Southern style. 3 months later, I'm a gal in trouble, and I haven't seen him for a while. Oh, I haven't seen him for a while. Oh, she was born in the wagon of a traveling show. Her mama had to dance they throw. Grandpa do whatever he could. Preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. Gypsies, tramps, and thieves, we'd hear it from the people of the town. They'd call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. Gypsies, Tramps and Thieves van Cher. Iedere automobilist kan het, maar steeds minder mensen doen het. Schakelen met de versnellingspook. Van de nieuw verkochte auto's heeft inmiddels 58% een automatische versnellingsbak. Zo blijkt uit cijfers van BOVAG en RAI. En dat tot verdriet van de echte autoliefhebbers. Zo registreert verslaggever Harm van Attenveld. Handgeschakeld. Want? Meneer, die was in de aanbieding tweedehands. Dat is een met een versnelling. Die is van mevrouw. En dat rijdt vreselijk, want ik rijd in een BMW-automaat. Dus als ik dan hierin zit, dan denk ik elke keer... zit hij nou in z'n 1, zit hij in z'n 2, zit hij in z'n 3. Dan moet ik kijken. Handbak. Want? Ja, ik weet niet. Ik vind schakelen meer voor mannen, toch? Ik weet niet. Het, toch, het voelt meer als auto rijden, toch? Gewoon het schakelen. In plaats van als je hem lekker in zijn D hebt staan... je bent alleen maar aan het rond aan te rijden. Het schakelen is toch wel meer echt auto rijden, vind ik. Ja, ik heb altijd geschakeld gereden. Ik hou niet van automaat. Ik wil gewoon wat te doen hebben. Ik vind het gewoon, ja... Ik vind het gewoon heerlijk. Anders wordt het zo saai in de auto. Saai in de auto? Ja, je hoeft niet meer op te letten welke versnelling je rijdt. Weet je, het doet automatisch. Dat is het gewoon net niet. Ik werk sowieso in een autogarage... Dus ik vind het sowieso leuk om een beetje te schakelen en gas te geven. En met een automaat is dat toch het gevoel wat minder, vind ik zelf. Schakelen is leuk. Je bent rijinstructeur. Ja. Ja. Ik denk over 10, 15 jaar zal het anders zijn, denk ik. Ja, ik denk, weet je, jeugd sowieso. Op het moment dat die rijbewijs halen, die kunnen een autootje kopen. Maar dat is vaak een oud Golfje of een oud Polootje of wat dan ook. Die zijn allemaal nog handgeschakeld. Dus voorlopig blijft dat nog wel even, denk ik. Ja, Roy Kleinweg, journalist van Autoweek. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een eerste tweedehands auto die schakelt dan nog. Maar ja, daar blijft het dan wel zo'n beetje bij. Het gaat helemaal mis voor de schakelbak. Heel hard gaan teruglopen. Ja. Nee, bij nieuwe auto's gaat het heel hard teruglopen. Ook die cijfers die je noemde, 58% is voor mij van afgelopen jaar. En ik denk dat 2021 dat die cijfers er al heel anders uitzien. Al is het maar omdat natuurlijk ook steeds meer elektrische auto's op de markt komen. Die hebben uiteraard ook de facto een automaat of eigenlijk één versnelling. Maar daar vind je geen pook meer in. Waar rij je zelf in? Ik heb een Tesla Model 3. Ja, dus, zie je, daar ga je dus al. Ook geen handbak. Maar wat ben je nou voor autojournalist? Nou, hoezo? Vind je dat autojournalist nee. Nou een handbak moet rijden? Nou ja, het is, kijk, je hoort het net ook in die reportage natuurlijk. Er zit toch een bepaald soort, beetje soort nostalgie, maar een beetje soort dat het authentiek hier is of zo als je echt moet schakelen in een auto. Heb je dat niet? Nee, dat heb ik niet. Ik vind het wel bij bepaalde sportmodellen dat het heel veel toevoegt. Als ik mensen vragen, wat zou je zelf kopen en ik zou de tijd en budget hebben, dan is er een grote kans dat er een sportwagen zou komen met inderdaad een handbak. Porsche verkoopt nog steeds nieuw auto's met handbak. Dat is een van de weinige sportwagenfabrikanten. Want vergis je niet bij bijvoorbeeld Ferrari en Lamborghini, kan je geen handbak vinden. Dit zijn allemaal auto's met automaat, zelfs de meest hardcore circuitauto's. Bij de Formule 1 rijden ze immers ook automaat, zullen we maar zeggen. Maar bij Porsche zijn er klanten, vooral in Amerika gek genoeg, die eisen een handgeschakelde bak. En is het soms bijna de helft van de verkoper van dat model. Ja, nee, ik heb ook geen recht van spreken. Maar want het is ook een automaat. Maar ik denk dat het soms, als je voor je plezier gewoon echt gaat rijden, dat het dan leuk kan zijn, maar bijvoorbeeld in de file is het natuurlijk heel ellendig als je het moet schakelen. Nee, absoluut. En er komt bij dat de techniek van automaten is de afgelopen 10 jaar enorm versneld, waardoor ze heel soepel zijn, veel sneller dan vroeger. En in theorie zijn automaten vaak tegenwoordig ook zuiniger dan de handbak. Ja. Dat is 20 jaar geleden absoluut niet het geval. Toen had je veel aan Amerikaanse auto's van die drietrapsautomaten en die zopen echt als een tempelier. Ja, daar deden ze wel Amerika en Japan ook. De reizen al veel langer in automaten. Ja. Hebben wij een soort irritante, onlogische trots of zo op die schakelbakken? Waar zit het hem in? Een beetje in de Europese cultuur sowieso dat wij gewend zijn met veel kleinere motoren te rijden. De Amerikanen hebben natuurlijk hele dikke V8'en met heel veel vermogen, wat ze dan ook lui gebruiken. En dan is een automatisch prima. Maar bij die kleine 1.2 motoren die wij in heel Europa lang rijden, is het fijn als je wat meer controle over de toeren hebt. En het ging heel lang met een handbak veel beter dan met een automaat. Maar ik moet zeggen, met de automaten van de laatste 10 jaar... geldt eigenlijk stukken minder. Die weten veel beter dat vermogen uit die blokjes te halen, waardoor het minder nodig is dan vroeger. Ja. Maar het had toch ook heel lang het imago dat het iets voor oude mensen was in een oude DAF, zo'n automaat? Nou ja, dan praat je ook over hele oude mensen, want dat is ook inmiddels een hele oude auto. Dat is niet het imago wat ik vind dat de laatste 10 jaar nog bestaat, hoor. Elke mooie nieuwe auto heeft een automaat. 95% plus van alle sportwagens heeft tegenwoordig een automaat. Hele goede, snelle automaten. En wat ik zeg, in elke vorm van moderne autosport, van de Formule 1 tot de DTM, is ook allemaal automaat. En dat is niet bepaald voor oude lullen, zullen we maar zeggen. Waar rij jij in, Lambert? Ja, een Volvo S60 automaat. Ja, zie je. We zijn allemaal schuldig. En wat is het ook zo, want je zei net, die 58% is van vorig jaar. Roy, wat verwacht je dan voor dit jaar? Gaat dat in richting de 75%? Gaat dat zo hard? Ja, dat acht ik niet uitgesloten. Laten we zeggen, de 70% gaan we denk ik wel halen. Want sowieso bij de benzinemodellen zal het alleen maar meer zijn dan vorig jaar. En de opkomst van elektrische auto's is natuurlijk vrij fors dit jaar. En zolang je die meetelt, zou die allemaal als de facto automaat moeten tellen. Je zou kunnen zeggen, ze hebben maar 1 versnelling, dus er wordt eigenlijk niet geschakeld. Maar in elk geval vind je geen koppelingspedaal meer. Nee, maar dat betekent dus ook, als je, laten we zeggen, over 10 jaar rijles neemt, dan kun je dat hele schakelen wel overslaan. Ja, dat vind ik een gevaarlijk iets. Want zoals ook werd gezegd in de reportage, heb je natuurlijk wel de markt van occasions. En zeker voor jonge mensen die voor een eerste auto gaan, zal een wat kleinere auto zijn, een wat oudere auto, een wat goedkopere auto. Ja. Zodat de kans veel groter is dat een handbak is. En als je dan, je mag natuurlijk afrijden in een automaat, maar dan krijg je wel een aantekening op je rijbewijs dat je alleen maar een auto met automaat mag rijden. En dat zou iets zijn wat ik mezelf niet zou willen aandoen, zo'n beperking. Want je weet maar nooit op vakantie met een huurauto, precies, of een auto van een vriend dat je moet rijden of zo, waar je dan terechtkomt. En, ja. Als die dan veel heeft gedronken en zegt, kan jij van huis rijden? En je moet dan zeggen, oh, het is een handbak, ik kan niet. Dat lijkt mij een vervelende situatie. Nee, ik wil toch even weten. Dus mijn advies is altijd mijn advies is altijd rijexamen doen, rijles nemen in de handbak nog. Want voordat ze de tweedehands niet meer zijn, zijn we toch echt wel 15 jaar verder, 15, 20 jaar verder. Dat gaat nog even duren. Ik toch even polsen, hoor. Marco Verhoef. Handgeschakeld. Jan? Automaat. Marco, je bent de enige. Ja, helaas. Met trots? Nou ja, weet je, ben ik trots, ja. Het is heel simpel. Als je hem als privérijder gewoon zelf moet betalen, is een automaat nog altijd 1500 tot 2000 euro duurder. Ja, maar dat geloof ik fijn, hè, Roy? Dat klopt overigens voor automodellen niet, hoor. Bijvoorbeeld BMW en Porsche is de automaat of net zo duur. Bij Porsche is een automaat zelfs goedkoper dan handbak. Dat is niet in NOS prijs, Roy, maar goed. Roy Kleiweg van Autodreek. Dat verandert dus snel bij nieuwe auto's. Oké, dankjewel. Goed, de solidariteit tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden staat onder druk door de stijgende opnamecijfers in ziekenhuizen en het grote aandeel ongevaccineerden op de IC. Het Eén Vandaag opiniepanel peilde hoeveel rek er nog zit in dat solidariteitsgevoel. Ster. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. It's a summer holiday. De frisse berglucht. Het gevoel van vrijheid. Het skiseizoen is dichterbij dan je denkt. Met Sunweb vind je nu jouw ideale wintersportvakantie. Boeken kan met maximale flexibiliteit en altijd inclusief skipas. Kijk nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Hoy encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. NPO Radio 1. Het is 4:30. Jan van der Putten met het NOS Nieuws. Het aantal positieve coronatests is vandaag het hoogste in bijna 3 maanden. Het RIVM meldt ruim 4600, zo'n 680 meer dan gisteren. En gemiddeld over 7 dagen stijgen de aantallen ook. In Staphorst hebben zich gisteren 100 mensen laten vaccineren bij de huisarts. De druk op de ziekenhuizen in de regio loopt op. Huisartsen in Staphorst hebben besloten zelf prikken te gaan zetten. De gevangen Russische oppositieleider Alexei Navalny krijgt de Sacharovprijs, de prestigieuze mensenrechtenprijs van het Europees Parlement. Europarlementsvoorzitter Sassoli prijst Navalny's grote moed en roept op tot zijn onmiddellijke vrijlating. En Facebook moet in het Verenigd Koninkrijk een boete betalen van omgerekend 59 miljoen euro. Het bedrijf heeft volgens de Britse toezichthouder onvoldoende meegewerkt aan een onderzoek naar de overname van gifjesplatform Giphy. Oké. Marco Verhoef, maak ons blij of verdrietig. Ja, het is me net waar je van houdt natuurlijk. Voor ieder wat wils, dat ik wel. Ik was in de herfst weer. Oh, nou, kijk aan, dan kom jij in je trekken. Want dat is het inderdaad al op dit moment wisselend. Met soms een opklaring, soms een felle bui. En daar komen ook al best wel stevige windstoten voor, met name in de kustgebieden. Nou, dat zal daar niet echt gaan veranderen. In het binnenland, ja, dan is de wind wel merkbaar, maar nog niet zo heftig. Dat gaat dan wel weer veranderen in de loop van de nacht. Want dan komt er een lage drukgebiedje over met flink wat regen. Sommige echt een hele plas water wat er gaat vallen. En vooral ook met de wind erbij. Die gaat aanzwellen naar een matige tot harde wind. Hard langs de kust, windkracht 7. Misschien zelfs even een 8 hier en daar. Stormachtig is dat. Maar wat vooral gaat opvallen, dat zijn de zware windstoten. En die kunnen in de nanacht en ook in de ochtend gaan optreden. Met name in de zuidelijke helft van het land. En dan denk ik in eerste instantie vooral aan Zeeland en Zuid-Holland. Maar ook het heuvelland van Limburg is gevoelig voor echt stevige uitschieters. Morgenochtend vroeg tijdens de ochtendspits het stuur goed vasthouden. Ja, en dan luwt daarna de wind tijdelijk. Vooral in het binnenland is het minder tijdelijk en ja, valt het daarna dan wel mee. Nog wel uitschieters, net als vandaag, maar niet meer zo zwaar. In het noordwestelijk kustgebied morgenmiddag wel weer een stevige wind, met ook nog steeds die uitschieters tot 90 kilometer of zelfs iets meer. 90 kilometer per uur is dat. Wel regen wat weggetrokken is, buien met wat onweer, hagel, dat kan allemaal. En vooral bij die buien kun je dan morgenmiddag die windstoten nog verwachten. All right. Edwin Gerritsen, de verkeerssituatie. Het is vrij druk op de weg. 300 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Er is om andere veel vertraging bij Den Bosch en Eindhoven. Wat verder opvalt is de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Knopend de Hoek en Hoogmade. Een 30 minuten. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Batendorp en Moergestel 20 minuten. En op de A59 richting Den Bosch tussen Vlijmen en Knoopend Empel ruim 20 minuten oponthoud. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Amazon.nl. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstown haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstown. What's next? Meer informatie vind je op skillstown.com. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Renze Klamer. Eén vandaag. Meer dan 1000 kinderen van de toeslagenaffaire gedupeerden zijn uit huis geplaatst. Hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning vertelt straks hoe zoiets kan en wat er met deze kennis gedaan moet worden. De stress in de ziekenhuizen neemt helaas weer toe. Patiënten worden verspreid en in sommige ziekenhuizen, zoals het Isala in Zwolle, worden operaties uitgesteld omdat er te weinig IC-capaciteit is. Dat komt onder andere door de toename van coronapatiënten op de IC. En die zijn in meerderheid niet gevaccineerd. De solidariteit tussen mensen met en zonder vaccinatie wordt in stijgende mate op de proef gesteld. Ik praat erover met Joyce Boverhuis van het Even Vandaag Opiniepanel. Goedemiddag, Joyce. Hoi, goedemiddag. En met hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht, Kees van der Bos. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even naar Lammert. Die IC-bezetting, dat gaat weer een beetje de verkeerde kant op, hè? Ja, en vooral voor mensen die een operatie moeten ondergaan is het best stressvol. Luister maar even naar Wilna Bron uit Wageningen aan de rand van de Bible Belt. Zij is 70 en wacht op een operatie die steeds maar weer wordt verschoven. Ik heb gewoon een kortademige toestand. Dat moet gerepareerd worden. Daarvoor sta ik op een wachtlijst. Ik wil niet voortijdig uitvallen door corona. Nou ja, goed, ze hebben gisteren gebeld. Het ziekenhuis waar ik dus nu waarschijnlijk overmorgen naartoe ga, dat heeft me van de week uitgelegd dat het nog niet zeker is. Dus het zou dan ook weer uitgesteld kunnen worden. En daar wacht ik dus al maandenlang op die opname, in feite. Ja, want het punt is, operaties uitvoeren, dat lukt wel, maar daarna moet iemand verzorgd worden op de IC. En daar is het gewoon te druk. Een coronapatiënt ligt al een dag of 17 op de IC. Terwijl iemand die van een operatie herstelt na 2 dagen weer weg is. In 17 dagen zouden dus ongeveer 8 andere patiënten kunnen herstellen na een operatie. Ja, dat betekent als we dat soort cijfers horen en de lijn gaat omhoog, dat we ook weer een beetje gaan nadenken, Joyce, over strengere maatregelen. En daar hebben jullie een peiling over gedaan. Ja, je voelt ze al bijna aankomen, hè, zou ik zeggen. Ja. Nou, we hebben onderzoek gedaan onder ruim 20.000 mensen. En inderdaad, voor het eerst sinds de zomer zie ik dat de bezorgdheid weer toeneemt over de coronasituatie. Niet alleen over de coronabesmettingen, maar ook over het griepseizoen dat weer in aantocht komt. En ja, in die combinatie, mensen maken zich druk dat de zorg het niet aan kan. En ja, de grootste groep Nederlanders is dan wel gevaccineerd, maar het zou ze zeker ook niet verbazen als de teugels weer worden aangetrokken door het kabinet. Ja, en als dat dan gebeurt, wat zouden ze dan daarvan vinden? Nou ja, er is wel draagvlak voor bij het hele panel, maar er is wel een opvallend verschil tussen wel en niet gevaccineerden. Gevaccineerden, met afstand de grootste groep mensen in Nederland, zouden in meerderheid begrip hebben voor strengere maatregelen, ook als ze voor iedereen gelden. 65% zegt dat. Maar de kleine groep ongevaccineerden, van wie juist het RIVM zegt dat zij de grootste kans lopen om in het ziekenhuis te komen, die denkt daar anders over. Daar heeft maar 16% begrip. En is de grootste groep, 78%, tegen. Ja, zij zijn dus niet overtuigd van de ernst van corona en zijn ook zeker niet van plan om zich te houden aan coronamaatregelen. Ja. Ja, dus de mensen die dan wel gevaccineerd zijn, die zijn dan gewoon, die zijn uit de goedheid van hun hart Staan ze dan toch achter alle maatregelen? Nou ja, goedheid van hun hart. Ja, het is aan de ene kant omdat ze niemand willen uitsluiten. Hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden. Maar mensen voelen ook en vooral solidariteit met het ziekenhuispersoneel en mensen die wachten op een operatie, hè, zoals we dat net al hoorden. En ik moet erbij zeggen, een deel sluit ook niet uit dat ze zelf in het ziekenhuis komen, ondanks dat ze gevaccineerd zijn, omdat ze bijvoorbeeld wat ouder zijn of een medische aandoening hebben. Bij zo'n kwetsbare groep horen. Ja. Kees van den Bos, hoogleraar sociale psychologie dus. Kunnen we hieruit concluderen dat we een redelijk solidair volk zijn? Dat kunnen we inderdaad concluderen. Ik denk ook de laatste anderhalf jaar heb je dat vaak gezien. Dat we eigenlijk uit solidariteit, uit coöperativiteit heel erg hebben samengewerkt. En veel dingen hebben opgeofferd. Onze eigen doelen die we graag willen bevredigen, die hebben we uitgesteld. Omdat we bijvoorbeeld thuis moesten blijven of afstand moesten houden. Of niet naar de kroeg konden of andere zaken die we leuk vinden. Die hebben we beteugeld. En dat wisten we eigenlijk al, dat een kleine meerderheid, 60-70% van de Nederlandse bevolking, is heel erg op dat samenwerken, solidariteit, zo je wilt, ingesteld. Ja, maar dus toch nu, hè, want we hadden toch een beetje het idee, ja, we vaccineren ons eruit en dan lopen nu toch die cijfers erop. We zagen ook demissionair minister Hugo de Jonge, hè, in het ziekenhuis zeggen, ja, die bedden hadden niet bezet hoeven zijn. Dat is ook wel iets wat je voelt. Maar ja, uit dit percentage blijkt dat we nog niet echt heel boos van worden. Nee, en dat verbaast me niet. Want die solidariteit die stopt niet nadat je twee prikken hebt genomen. Niet alleen voor jezelf, maar bijvoorbeeld ook voor je oude buurvrouw of voor je oma of iets dergelijks. Die solidariteit die gaat verder. Dus veel Nederlanders hebben ook zoiets, hebben wel aarzeling om mensen die niet gevaccineerd zijn, die daarop aan te spreken. Niet gevaccineerden daarentegen, die handelen veel meer vanuit een individualistisch motief. Die willen nu gewoon hun leven leiden zoals ze willen leiden. Daar niet in geblokkeerd worden door wie dan ook. En vandaar dat het me niet verbaast dat zij heel mordicus tegen verscherpte coronamaatregelen zouden zijn. Dus u zegt, niet gevaccineerden zijn gemiddeld ook veel minder solidair dan wel gevaccineerden? Nou, ze zijn individualistischer. Ze denken meer aan zichzelf. En sommigen staan daar heel competitief in. Die zetten zich echt af tegen anderen. Mm-hmm. Maar het is een grotere groep die hebben eigenlijk als het ware een beetje oogkleppen op. Ja. En die, daar zitten ook veel meer de twijfelaars, de aarzelaars, die je ook nog steeds hebt. Hè? Dus de mensen die mordicus tegen zijn, die vallen heel erg op. Maar er zitten ook best wel veel mensen die toch nog twijfel hebben en denken, hey, hoe moet dat nou? Of ik leef toch al heel erg gezond? Of is dat allemaal niet heel snel ontwikkeld? Ja. En daar kan je misschien nog proberen wat beïnvloeding ten faveur aan te winnen. Maar toch, die solidariteit. Ja, kijk, op papier in een onderzoek denk je misschien, nou, nieuwe maatregelen, oké, als het moet. Maar als het echt weer gebeurt, stel, er zou weer een lockdown komen. Dat op een gegeven moment, dan kalft dat toch ook wel een beetje af? Ja, nou, dat is wel het geval. Ik denk dat je het ook heel veel gemopper krijgt. En mensen die balen ervan. En de kranten die worden het volgeschreven of het internet daarover. Maar ik verwacht niet dat mensen bijvoorbeeld een tegendemonstratie gaan organiseren op de Dam. Hè, waar ze zeggen van, nou, dan gaan we eens een ritueel een galf verbranden, omdat we het daar heel erg mee oneens zijn met al die coronaprotesten. Ja. Dus dat denk ik niet dat je gaat zien. Oké. Joyce, jullie hebben ook gepeld en gevraagd wat mensen van het overheidsbeleid in het algemeen vinden op dit vlak. Ja. Hoe staat het daarmee? Nou ja, in zijn algemeenheid kan je zeggen dat mensen het altijd waarderen als het kabinet ingrijpt in het coronabeleid op het moment dat mensen zich ook zorgen maken over corona. En sinds de zomer schommelt ze vertrouwen in de corona-aanpak zo rond de 40%. Dat daalde toen in de zomer, zo rond dat Dansen met Jansen campagne. Dat ging iets mis. Never forget. Het valt me nu ook op dat mensen, een relatief grote groep, vindt dat het kabinet te snel versoepelingen heeft doorgevoerd. Zeker nu ze zien dat die besmettingen weer oplopen. Ik moet er wel bij zeggen, bij de gevaccineerden ligt het vertrouwen hoger dan bij de ongevaccineerden. Misschien ook wel logisch. Ja. De ongevaccineerden hebben maar 5% vertrouwen in de corona-aanpak. Gewoon omdat zij ook eigenlijk niet geloven dat corona zo ernstig is. Hè? In de open reacties hoor je ook, het is een hoax. Niet te vertrouwen. Ja, dat maakt gesprekken soms ook moeilijker. Wel, Kees van den Bos, u schreef laatst een opiniestuk in de Volkskrant. Hou juist je familie en je vriendenkring erbij. Ik vind het zelf ook wel eens moeilijk als iemand dan bijvoorbeeld helemaal niet gevaccineerd is. Dan ook heel erg overtuigd van de hoax. En denk, ja, maar ik vind je wel aardig. En dan zegt u van, nou, wel een beetje vrienden blijven alsjeblieft. Je moet er nagaan. Veel mensen die daar hele grote aarzelingen over hebben, of misschien wel aan complotdenken doen, of heel achterdochtig zijn over het overheidsbeleid en wat er wordt gecommuniceerd door het RIVM, die worden gedreven door drie motieven. Eén is informatie zoeken van hey, hoe zit het nou? En nou, corona kenmerkt zich ook door grote bronnen van onzekerheid. Dus je gaat op zoek naar informatie, bijvoorbeeld op het internet, en dan kom je achter alternatieve waarheden. Twee is, daar zit vaak een stuk angst achter. Van ik voel me echt bedreigd in mijn leven, wat ik leid over mijn lijf, waar dingen in moeten worden gespoten. En drie is, mensen willen heel graag bij bepaalde groepen horen. Dus echt toe behoren, identificatie. En ik denk eigenlijk als mensen, je broer bijvoorbeeld is de moordicus op tegen, die heeft allemaal informatie opgezocht en die is eigenlijk, daar zit een soort bron van angst achter. Daar kan je niet zoveel discussie over aangaan op betekenisvolle wijze. Maar je kan er wel voor hem zijn. Dus je kan wel zeggen, let's agree that we disagree. He, laten we het over eens zijn of oneens zijn. Maar we gaan wel samen kerst vieren. Ik ben er wel voor je. Ja, oké. Okay. Hartelijk dank. Kees van der Bos, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht en natuurlijk Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag Opiniepech. Graag gedaan. De verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Net was het 300 kilometer. Hoe is het nu? Ja, het is meer geworden. Er staat nu 320 kilometer. De meeste vertraging is er bij Den Haag, Rotterdam en in Brabant. De file met de meeste vertraging staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roedevarensveen. Ruim een half uur. Dat komt er een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Feit of fictie? Lammert. Ja. Heb jij er wel eens over gedacht om clown te worden? Nou, eigenlijk tot gisterochtend niet. Maar toen gebeurde er iets, want het schijnt namelijk een lucratief beroep te zijn. Kliniek clown althans, want daar wees onze luisteraar René Spaans ons op. Hij hoorde gisteren Armand Gerbes, hoofd intensive care van het Amsterdam UMC, het volgende zeggen in het programma 1 op 1 van Sven Kokkerman. Ik vind het zelf betrekkelijk raar dat bijvoorbeeld een verpleegkundige, IC-verpleegkundige lager gewaardeerd wordt, ik noem maar wat, dan een klinieklown of als een, zeg maar. Die verdienen hetzelfde als een klinieklown. Minder. Ja, René kon zich dit niet voorstellen. Ik eigenlijk ook niet. Nee. En toen ben je even gaan. Ja, het ging ook echt rond in de redactie. Ja, klopt. Dit moeten we uitzoeken. Niet. Ja, precies. Nou, inderdaad. Eerst wilden we weten wat een verpleegkundige en dan meer specifiek een IC-verpleegkundige dan precies verdient. Daarvoor belden we met Stella Salde van Nu 91, de vakbond voor verpleegkundigen. De gewone verpleegkundige start rond de 1790, dus zeg maar een kleine 1800 euro per maand. En na 12 jaar, waarbij natuurlijk in een jaar allerlei opleidingen en trainingen gevolgd worden, verdient een gewone verpleegkundige een kleine 3000 euro. IC-verpleegkundige die start bij 2800 euro en na 12 jaar dezelfde forse opleidingen en trainingen eindigt dat op 4200 euro. Ja, een IC-verpleegkundige start dus op 2800 euro en eindigt op 4200 euro. En nu wil je natuurlijk weten, ja, hoeveel verdient een klinieklown? Nou, dat weet directeur Koen Abbehuis van de Klinieklowns. Een beginnende clown verdient bij ons op fulltime basis ongeveer 3200 euro. En dat is een goed salaris voor iemand op hbo-niveau met ervaring die in dit vak stapt. Je kan doorgroeien naar achter in de 4000. Oké. Ja. Okay, dus dat is al bij de start zit je 400 euro boven het startsalaris van een IC-verpleegkundige. Inderdaad, en als je het vergelijkt met een gewone verpleegkundige, dan wordt het nog schrijnender, want die kunnen maximaal 3000 euro verdienen, terwijl dus een startende klinieklown al 200 euro hoger begint. Ja, terwijl ik had ergens ook in mijn hoofd dat in ieder geval een groot gedeelte van die clowns het gewoon vrijwillig deed. Ja, dat dacht ik ook, maar dat is een hardnekkig misverstand, zegt de directeur Koen Abbehuis. Ja, mensen denken vaak dat mensen die bij een goed doel werken vrijwilligers zijn. En dat is gewoon niet zo. Toen de klinieklowns begon, is gekeken naar wat de salarissen in de theaterwereld zijn. Want daar kwamen de meeste clowns ook vandaan. En daar is toen de CAO en ons functiehuis op gebaseerd. Wij werken dagelijks in de zorg, zodat kwetsbare mensen afgeleid worden, minder stress ervaren. Dat noemen we ook in een heel nauw overleg met de ziekenhuizen. En de clowns worden gemiddeld 3 tot 4 dagen ingezet. Dit soort dingen kan je niet overlaten dan aan vrijwilligers. Ja, nou, ik moet ook wel zeggen, ik zie ze wel eens rijden ook met die neus op en auto. Ik denk, het is natuurlijk ook niet zomaar een baan. En het is ook zwaar werk en je moet natuurlijk ook inderdaad een beetje een soort theater opleiden. Dus je moet wel echt wat kunnen. Dus we moeten ook niet onderschatten. Nee. Maar het is wel dat ze dan aan het bed meer verdienen dan degene die dan echt die zorg toepast. Precies, en dat meer dan een IC-verpleegkundige. Nou, dat vindt ook Stella Salde van Nu 91. Wat ik opmerkelijk vind is dat een klinieklown toch een vrij hoge startsalaris en eindsalaris heeft. En dan veel hoger heeft dan verpleegkundigen. Zeker omdat we weten dat bijvoorbeeld een IC-verpleegkundige jarenlange opleidingen en trainingen heeft gehad, waarbij ze natuurlijk ook aansprakelijk zijn voor hun handelen. En dat je dan ook ziet dat deze waardering van kennis en kwaliteit dan onvoldoende tot uiting komt met salaris. En ook Koen Abbehuis van de Klinieklown zelf verbaast zich erover. Ja, ik snap dat mensen dit gewoon niet begrijpen. Wij werken dagelijks met de verpleegkundigen en we zien hoe belangrijk hun werk is en wat van hen vraagt. En dat ook gewoon goed betaald zou moeten worden. Het zijn dingen die niet goed vergelijkbaar zijn, maar nogmaals, ons begrip is er zeker voor dat juist omdat wij elke dag met de verpleegkundigen werken, dat wij ook zeggen van joh, die verdienen dat gewoon om goed betaald te worden. Ja, ik realiseer me trouwens net iets. Wat? Volgens mij ben ik al jarenlang donateur ook. Dus jij betaalt er aan mee. Ja, nou ja, goed. Mag jij je conclusie meenemen of ik moet stoppen als donateur of niet? Nee, zover wil ik niet gaan. Maar voor, ja, het is wel een feit. Voor veel mensen is het misschien ongelooflijk, maar klinieclowns verdienen echt honderden euro's per maand meer dan IC-verpleegkundigen. Oké, dankjewel. Naast bijna 50.000 ouders kregen ook 10.000 kinderen te maken met de toeslagenaffaire. En sinds gisteren weten we, omdat iemand dus heel goed keek naar de site van het CBS, dat ruim 1.000 van die kinderen uit huis zijn geplaatst. Maar is er ook vast te stellen in hoeverre dat veroorzaakt is door de toeslagenaffaire? Ik praat erover met hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning. Goedemiddag, mevrouw Bruning. Goedemiddag. Nou, eerst maar even dat cijfer, hè. 1115 kinderen in die periode uit huis geplaatst. Schrok u daarvan? Ik vind het wel een hoog cijfer. Tegelijkertijd is het wel vrij moeilijk te duiden, dat cijfer. Ja, want als je het op het eerste als je het hoort, dan zie je ook ontzettend brede verontwaardiging. Omdat je meteen denkt, ja, dat is dus ook de schuld van dat gevallen kabinet en de ministers enzovoort en de Belastingdienst. Maar hoezeer kun je nou überhaupt vaststellen of dat wel of niet was gebeurd als ze niet de slachtoffer waren geweest van die toeslagenaffaire? Ja, ik denk dat dat dus heel ingewikkeld is en dat we dat eigenlijk op dit moment niet kunnen, omdat we gewoon te weinig weten van deze situaties. We weten dat deze kinderen te maken hebben gehad met de toeslagaffaire, of hun ouders in ieder geval, en we weten dat ze uit huis zijn geplaatst door de rechter. Nou geeft het bij mij wel duidelijk aan dat de problematiek van een uithuisplaatsing kan nooit alleen financiële redenen hebben. Dus het laat zien dat deze gezinnen eigenlijk op veel breder terrein in de problemen zaten of zijn gekomen. Ja, en wat dan de oorzaak is geweest en wat het gevolg is natuurlijk moeilijk vast te stellen. Ja. Maar als we het echt goed willen duiden, dan zullen we dus dieper in die zaken moeten gaan kijken van wat speelde er nou precies. Want financiële redenen kunnen nooit de oorzaak zijn van een uithuisplaatsing. Dat mag geen legitieme reden zijn. Oké. Er zijn natuurlijk wel de losse verhalen, Lammert. Een van de moeders heeft in de media verteld hoe dat ging, van de belastingaanslag tot uiteindelijk de uithuisplaatsing van zo'n kind. Ja, Jeannette Ramessar vertelde in het documentaire alleen tegen de staat hoe ze eerst gemaand werd om toeslag terug te betalen. Daarna liep die schuld alleen maar op doordat de Belastingdienst steeds weer zei haar papieren niet ontvangen. Ramessar werd er ziek van, raakte haar baan in de financiële sector kwijt en zo ging het verder. Nou, ik werd zieker, ik vroeg om hulp, die kwam niet. Ik had op een gegeven moment, ik kon het huishouden niet meer doen, ik kon niks doen. Toen heb ik op een gegeven moment de GGD gebeld van kunnen jullie me helpen met de huishouding? Want het lukt niet, ik heb een kind in huis, dit gaat zo niet langer. Toen zijn ze bij me thuis geweest. Toen zei ze, ja, het is allemaal niet zo heel erg. En kwam op een wachtlijst terecht. Nou, de maanden verstreken, er gebeurde verder niks. En op 5 februari 2019 moest ik op school komen. En er werd tegen mij gezegd, je kan niet voor je kind zorgen. Hij moet per direct bij zijn vader gaan wonen. Ja, Marielle Bruning, dit is natuurlijk een individuele casus, hè, dus dat is misschien lastig om iets over te zeggen. Aan de andere kant, ja, dat je op school, dat een school tegen je zegt, u kunt niet meer voor uw kind zorgen. Is dat iets wat u vaker hoort? Nou, het zal iets anders gegaan zijn. Als ik het zo hoor, dan is dit een spoeduithuisplaatsing geweest. En dat is wel een beslissing die door een rechter doorgaans wordt genomen. En door de Raad voor de Kinderbescherming wordt verzocht. Maar die beslissing kan nog op dezelfde dag worden genomen. En wat ze dan heel vaak doen, is dat ze het kind direct weghalen bij ouders en dat ze daar de school voor gebruiken. Dus nou ja, als de school uitgaat, dat ze dan de kinderen staan op te wachten op het schoolplein en die kinderen meenemen. Nou, dat is extreem traumatisch voor ouders. En dat wens je echt niemand toe. En ook voor kinderen is dat een heel traumatisch en enorme impact. Dus dat zijn spoedmaatregelen. Okay. Daarnaast heb je de maatregelen waarbij je als ouder en als ouder kind ook eerst gehoord wordt door de kinderrechter. En dat is eigenlijk een situatie die je het liefst zou willen zien. Dat je in ieder geval je verhaal vooraf goed hebt kunnen vertellen. En het liefst ook met een advocaat erbij. Ja. U zei net dat geld alleen niet een rol zou moeten spelen in de uithuisplaatsing van een kind. Maar ja, hoe kunnen we dan die cijfers verklaren dat het zoveel voorkomt onder de gedupeerden van de toeslagenaffaire? Nou, ik denk wat dit voorbeeld heel duidelijk maakt, is dat de stress zo hoog kan oplopen in gezinnen. En dat kan een financiële oorzaak hebben. En dat kunnen schulden zijn bijvoorbeeld. Dat je als ouder eigenlijk niet meer goed of goed genoeg kunt functioneren. En volgens mij zegt deze moeder dat ook. Dat zij het eigenlijk niet meer aankon en op zoek ging naar hulp, ook in de opvoeding. Dus je ziet dat, ja, waar het begint met financiële schulden en armoede, spreidt dat zich uit ook tot opvoedkwaliteiten. En tot een situatie in huis waar, ja, waar eigenlijk het pedagogisch klimaat langzaam, ja, onder de bodem zakt. En ja, wat we vanuit mensenrechtenverdragen dan leren, is dat de overheid de plicht heeft om ouders thuis te ondersteunen en tot die hulp te komen dat het opvoedklimaat weer voldoende is voor kinderen. En niet zozeer kinderen uit huis te plaatsen. Ja, terwijl, ja, kun je vaststellen dat eigenlijk elke uithuisplaatsing voor een kind ook een trauma is? Nou, dat vind ik dat je dat zeker kan zeggen. Het is echt de meest ingrijpende beslissing die je kan nemen in het leven van een kind en ook in het leven van een ouder. Daarbij weten we dat als kinderen niet in een pleeggezin terechtkomen, maar in een instelling, dat de kans op geweld dat zij ervaren ook nog toeneemt. Dus in vele opzichten is het traumatisch en moeten we echt met z'n allen proberen te voorkomen dat kinderen bij ouders worden weggehaald. En moeten we veel meer inzetten op meer steun thuis en meer hulp binnen het gezin. Ja. En niet zozeer kinderen weghalen. Waar de vrouw uit het voorbeeld dus heel lang op een wachtlijst stond. Als het gaat om de informatie die we nu hebben, dus die 1115 kinderen, zegt u, nou, daar zouden we echt nog dieper in moeten duiken om te kijken wat er nou precies achter zit. Dan kun je niet zo 1, 2, 3 conclusies uittrekken. Nee, ik denk dat het plaatje een breder spectrum van problemen zal laten zien binnen de gezinnen. Ik denk dat het belangrijk is dat we er beter naar kijken. Dat dit cijfer nog niet alles zegt, maar het cijfer maakt wel duidelijk dat de gezinnen die met die toeslagaffaire te maken hebben gehad in veel grotere problemen zaten dan we eigenlijk voor mogelijk hadden gehouden. Okay. En het huidige jeugdhulp- en jeugdbeschermingsstelsel, waar er zulke grote zorgen zijn over te weinig aanbod, te weinig jeugdbeschermers, ja, te lange wachtlijsten, helpt natuurlijk ook bepaald niet om deze gezinnen beter te ondersteunen. Dus daar moeten we ook alles op zetten om dat snel te verbeteren. Hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning, dank u wel. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van de uitzending. Lammert, wat heb jij nog? Dit. Ja, een historisch moment gistermiddag voor de Nederlandse popgeschiedenis. Want voor het eerst sinds 14 jaar waren de leden van BZN weer samen in één ruimte. Wow. Na een hele lange ruzie, maar goed, nu is er een boekpresentatie geweest van Jan Keizers boek Boek zonder naam. En er wordt zelfs gesproken over nieuwe muziek en optredens. Oh. Vanavond is Jan Keizers de gast bij Langs de Lijnen omstreken, dus ik ga het even vragen. Leuk. Dankjewel. Dit was het. Veel zucht lezen op de site. Vanavond natuurlijk één vandaag op tv om 17:15 NPO 1. Hier zometeen Saïda Magé met Nieuws en Co. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Welke namen gaat het bij u? Om de Groot en Godefra. Het Holocaust namenmonument in Amsterdam. Ik wil heel graag zien of de namen er staan. Hoe sterk leeft de Tweede Wereldoorlog nog door in de families van de mensen die op dat monument vermeld staan? Ik heb altijd in angst. Dat heeft mijn moeder gewoon overgebracht, hoor. Dat wil ik niet meer. In de podcast Iedere Steen Heeft een Gezicht praat oorlogsjournalist Hans-Jaap Medessen met nabestaanden. Want die hebben nog een kleintje in de onderduik. En dat kleintje was ik dus. Ga naar je favoriete podcast-app voor Iedere Steen Heeft een Gezicht. Emotioneert u, hè? Ja, heel erg. Een podcast van WNL, ja, voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Bij Albert Heijn krijg je altijd antwoord op de vraag: wat eten we vandaag? Elisa uit Edam? Nou, ik heb het Rijk Allee vanavond, dus ik ga voor die snelle risotto met paddenstoelen uit de Allehande. Ah, top. En dan lekker lang uit. Precies. Wil je nou ook weten wat je gaat eten? Kijk in de AH-app. Last van reumatische pijn door artrose of artritis?